ว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าพี่จูนก็เกินออกตัวมาแล้วว่าเป็นคนที่กลัวผีมากนะฮะ กลัวมาก กลัวมากเคยเจอแบบจะจังจังไหม เจอเป็นตนเอาจริงๆนะคุณเก่งผมจะไม่เคยนะ อ่าฮะ ผมยังไม่เคยเห็นที่เป็นตัวเป็นตนไม่เคยเลยส่วนใหญ่เราจะกลัวกันไปเองถูกไห มนะฮะ แต่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมมีความสัมผัสได้ถึงผีเจ้าที่อ่ะ ผีเจ้าที่ที่นี่ที่ไหนครับพี่จูน ที่สิงห์บุรีผมเนี่ยพื้นเพแม่ผมนะผมเป็นคนสิงห์บุรีคนบาลาจันแล้วให้ผมเล่าเลยแล้วกันนะ ได้เลยครับผม สมัยตอนนั้นผมแต่งงานเมื่อย้อนไปสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะผมแต่งงานชีวิตตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายผมก็เมียผมท้องบ้านผมอยู่สิงห์บุรีที่อำเภอท่าข้ามบาลาจันแล้วสมัยก่อนนะคุณเก่งผู้ชมตามต่างจังหวัดตามบ้านนอกเนี่ยเวลาดึกๆเดินๆเนี่ยโอ้โหเป็นป่าเป็นป่าเป็นสวนมันก็จะเงียบสงัดเลยถูกไหม ครับ เราก็ไม่รู้อะไรแล้วทีนี้เสร็จเนี่ยเราพอไปบ้านแม่บ้านยายเราที่สิงห์บุรีพอประมาณสักทุ่มเฉยๆก็อาบน้ำก็เข้าบ้านแล้วตอนนั้นเมียผมแต่งงานไปแล้ว ม ันเมียผมก็ตั้งท้อง ครับ ท้องประมาณท้องโตแล้วประมาณ7เดือนได้มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะทีนี้เสร็จมันเป็นอย่างนี้คือผมก็นอนหลับไป ครับ นอนเราไม่ได้นอนบนเตียงนะเราคือเราไปเป็นแขกไปนอนบ้านญาติที่สิงห์บุรีใช่ไหมบ้านแม่แล้วก็ผ้าปูพื้นเรามาปูนอนนุ่ม ๆครับ เราให้เมียเรานอนแล้วเราก็นอนข้างๆเมียเราเราก็ปิดไฟสักประมาณไม่เกิน2ทุ่มนี่แหละผมก็ปิดไฟไปจริงๆเรื่องนี้เคยเล่าแล้วนะแต่ว่าผมมีเรื่องเดียวจริงๆในชีวิตที่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราโตขึ้นเรามานั่งย้อนกลับไปนึกถึงอดีตแล้วทุ่ ม คืออะไรอ่ะ เ ราก็หลับไปเว้ยพอเราหลับไปปั๊บเนี่ยผมตื่นขึ้นมากลางดึกโดยที่ผมไม่รู้หรอกกี่โมงตอนนั้นเทคโนโลยีโทรศัพท์อะไรต่างๆนานามันไม่เหมือนปัจจุบันที่มี iPhone มี Samsung เล่นเน็ตเล่นอะไรนั้นไม่มี ใช่ ๆมันเป็นโทรศัพท์แค่เต็มที่ก็ โทรเข้าโทรออกถ่ายรูปได้นิดหน่อย มันก็ไม่มีอะไรผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะอะไรรู้มั้ย เพราะอะไรครับ ผมได้ยินเสียงดนตรีไทยเป็นวงปี่พาดเลยนะคุณเก่งผู้ชมแบบมีระนาดผมได้ยินแต่ไม่ได้ยินแบบว่าไม่ได้ยินแบบใกล้ๆนะได้ยินแบบแว่วๆมา ครับ แว่วๆมาจากทางป่าหลังบ้านของผมที่นอนอยู่อ่ะผมก็ตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ได้เปิดไฟนะนอนฟังก่อนว่าเอ๊ะตอนนั้นก็นึกโมโหนะแม่งกูหลับแล้วแม่งมึงมาเล่นดนตรีอะไรวะกูตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าบ้านยายเราบ้านแม่เราเนี่ยอยู่ห่างจากวัดเนี่ยประมาณสัก800เมตรเราก็คิดว่าเราก็เข้าใจว่าอ๋อสงสัยมีมโหสถมีคนเขาเล่นงานวัด ถ ่ายหนังกลางโปงกลางแปลงเล่นลิปงลิเกเราก็คิดไปแบบนั้นผ ม ก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ตื่นเว้ยพอตื่นเสร็จปั๊บเราก็เปิดประตูออกไปเราก็เข้าใจว่าตอนนั้นผมนอนตอนที่ปิดไฟนอนประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มถูกไหม ครับ ผมก็เปิดประตูออกไปตอนที่ผมตื่นเพราะผมได้ยินเสียงดนตรีไทยก็ไปเข้าห้องน้ำปวดฉี ่ ก็ดูนาฬิกาเฮ้ยมันตีสองว่ะมันไม่ใช่สองมันไม่ใช่ตอนแรกเราเข้าใจว่าเราตื่นมาประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่ใช่ว่ะตื่นขึ้นมาทีพอเปิดไฟตรงห้องน้ำเปิดดูเห็นนาฬิกาตรงห้องน้ำมันแขวนอยู่เฮ้ยเป็นตีสองแล้วก็เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็นึกในใจใครวะมาเล่นดนตรีตอนตีสองวะ ครับ โอ้แล้วก็บ้าวะเปิดเพลงแล้วเสียงดังไม่เกรงใจชาวบ้านเลยด้วยความที่ตอนนั้นในวัยของเราเนี่ยเรายังไม่โตเรายังไม่สามารถเรายังไม่คิดไม่ถึงว่าใครมันจะบ้ามาเล่นดนตรีไทยตอนตีสอง ครับ แล้วทีนี้เสร็จพอผมเข้าห้องน้ำเสร็จทำธุระอะไรเสร็จปั๊บผมก็ปิดไฟก็เดินเข้าไปในห้องอะไรก็เปิดไฟในห้องนอนที่ภรรยาผมนอนเมียผมนอนอยู่ที่พื้นแล้วมีเบาะนอนอยู่ผมผ้าอยู่เมียผมท้องอยู่ท้องโตเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำบ้างปวดฉี่ผมก็เปิดไฟ ครับ ผมก็เอามือเขาจับมือเขาแล้วก็พยุงลุกขึ้นมาเขาท้องลูกคนแรกผมก็คือแมงมอสนี่แหละจะพาเขาเข้าห้องน้ำคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าคืออะไร คืออะไรพี่จูน ตะขาบตัวประมาณเกือบฟุตเนี่ย หุ้ย ตะขาบตัวเกือบฟุตตัวอ้วนๆเลยอ่ะคือมันนอนอยู่ตรงไหนเนาะมันนอนขดระหว่างผมกับเมียผมอ่ะมันนอนเป็นตัวยาวอยู่ฟุตนึงนะคุณเก่ง แ ล้วต่างจังหวัดคือบ้านยายผมต้องอธิบายก่อนมันไม่ใช่บ้านห้องกับที่แบบว่าปลอดภัยนะคือมันไม่ได้มีฝ้ามันเป็นหลังคาแล้วมันจะเป็นรูนึกออกป่ะ นึกออก มันคงเข้ามาตอนนั้นน่ะแล้วมันมานอนระหว่างกลางระหว่างผมกับภรรยากับเมียผมอ่ะ ครับ ทุกคนตกผมตกใจเมียผมก็ตกร้องเฮ้ยตัวฟุตหนึ่งนะคุณเก่งอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะฟุตหนึ่งแล้วตัวอ้วนๆน่ะ ครับ คือผมก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยคือท่านเจ้าที่เนี่ยท่านเจ้าที่เนี่ยเหมือนมาเล่นดนตรีไทยเหมือนมาอะไรสักอย่างให้ผมเนี่ยในคืนวันนั้นเนี่ยผมตื่นขึ้นมากันเดือดเพื่อเตือนให้ผมรู้ว่ามันมีอันตรายอยู่ที่ตัวผมกับเมียผม ค ุณเก่งนึกออกป่ะ นึกออกนึกออกใช ่แล้วทีนี้เสร็จเนี่ยพอมันเลื้อยข้าบออกไปนอกหน้าต่าง ข้า ปีนขึ้นไปข้างบนกำแพงแล้วออกไปด้านนอกบ้านผมก็พาภรรยาผมไปเข้าน้ำเสร็จแล้วกลับมาที่เดิมก็เข้าไปทั้งบ้านเลยก็ตกใจแม่ผมก็ตื่นแล้วผมก็พยายามฟังว่าเอ๊ะมันยังมีเสียงดนตรีไทยเล่นอีกหรือเปล่าก็ไปเงี่ยหูฟังค ุ ณเชื่อมาว่ามันเงียบสนิทเลยมีแต่เสียงจิ๊กจิ๊กจักรจันทร์ติ้งหลีแต่ไม่มีเสียงดนตรีไทยดนตรีไทยแม้แต่นิดเดียวเหมือนที่ผมได้ยินก่อนหน้านี ้โอ้อันนี้แปลกมากใช่ใช่ ถูกไหม ถูกต้อง เหมือนกับเป็นสัตว์สิทธิ์หรือท่านเจ้าที่พยายามปลุกให้ผมตื่นว่าเนี่ยกำลังจะมีภัยอ่ะ ครับ งูเงี้ยวเขี้ยวขอตะขงตะขามันกล่องมันจะต่อยเอามันจะกัดเอาคุณคิดดูมันสัตว์เหล่านี้มันจะหนีชื้นหรืออะไรมามันหาที่อุ่นๆหรือเปล่า ใช่ใช่ มันมาซุกอยู่ตรงผ้าห่มอ่ะระหว่างกาแล้วผมกับเมียผมอ่ะ ครับ ผมกลัวมากเลยแล้วผมกลัวหนักคือผีมาบอกคือเป็นดนตรีไทยทีนี้เสร็จเราสองคนก็หลับไปเพราะตอนนั้นมันตีสองกว่าแล้วตื่นเช้ามาในตอนนั้นน่ะในวันรุ่งขึ้นน่ะคุณยายผมอ่ะตอนนั้นยังมีชีวิตอยู ่ครับ คุณยายก็เล่าให้ฟังผมก็เล่าให้ยายฟังว่ายายเมื่อคืนเนี่ยผมเรียกตัวเองว่าจอนเมื่อคืนเนี่ยจอนเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกตีหนึ่งตีสองได้ยินเสียงคนเล่นดนตรีไทยตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วเจอตะขาบตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยอยู่ตรงกลางคุณยายบอกกับผมว่าอะไรรู้ไหม ว่ายังไงครับ คนแถวนั้นอ่ะคนโบราณอ่ะเขาเคยบอกว่าแถวนั้นเนี่ยมันจะมีเมืองรับแร ่ วันดีคืนดีเนี่ยจะมีชาวบ้านเนี่ยเขาชินกันแล้วเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยในป่าเนี่ยดึกดึกดึกดึกนะ ครับ และคนแถวนั้นเนี่ยยายผมเล่าให้ฟังว่ามีรุ่นน้องยายคนหนึ่งเนี ่ ยแกเข้าไปหาของป่าตอนประมาณปีห้าแกไปทุกวันแล้วมีอยู่วันนึงแกหลุดเข้าไปในป่าแกหลงทางแกจำไม่ได้แล้วพอปลากระป๋อเข้ามาในป่าเนี่ยแต่บอกแกเข้าไปเจอเหมือนวังเหมือนบ้านเรือนคนโบราณเหมือนกำแพงเมืองเลยอย่างเงี้ยแล้วไปเจอคนใส่ชุดไทยเว้ย จริงดิ จริงไปเจอคนใส่ชุดไทยกำลังหาบเล่ขายของอยู่เนี่ยตัวของชาวบ้านคนนี้ที่มาเล่าให้ยายผมฟังเขาบอกว่าเขาพยายามไปขอน้ำกินพยายามไปคุยด้วยว่าที่นี่ที่ไหนขอน้ำกินหน่อยได้ไหมหลุดเข้ามาในป่าเนี่ยเหนื่อยจังเลยไม่มีใครคุยกับเขาจนกระทั่งเดินไปเดินมาไปเห็นแม่น้ำอยู่สายนึงนี่ยายผมเล่าให้ฟังนะ ครับครับ ไปเจอแม่น้ำอยู่สายนึงเนี่ยผู้หญิงคนนี้คุณป้าคนนี้จำแม่น้ำนี้ได้ว่าเป็นแม่น้ำอยู่แถวหลังอยู่แถวหลังป่าครอบความทรงจำได้ว่ามันเป็นแม่น้ำที่เคยเดินผ่านทุกวันและอยู่หลังป่าคุณเชื่อมั้ย ครับ ภาพเหล่านั้นพอเขาหันกลับไปที่ภาพเหล่านี้ที่เป็นเหมือนกำแพงวังเหมือนเป็นคนโบราณหน้าตาขมุนพึงค้าขายทำอะไรกันอยู่เนี่ย คุ ณเชื่อมั้ยกลายเป็นป่าหมดเลย ภาพนั้นหายไปหมดเลยหรอ หายไปหมดเลยแล้วเขาก็จำทางกลับบ้านนะเพราะเขาจำแม่น้ำฝ่ายนั้นได้ไงคุณเก่งนึกออกไหม อ๋อนึกออก แล้วเขาก็มานั่งบ้านยายผมบ้านยายผมเนี่ยสมัยก่อนเป็นร้านขายของชำเป็นโชว์หวยคนก็จะมาซื้อของตอนเช้าเยอะแยะทำบุญตักบาตรนี่บอกป้าแต่ก็วิ่งตาล่าตาเลิกล่างอะไรวันนี้วิ่งฉันเจอมือรับยายเข้าไปเจอคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ครับ ซึ่งคนก็จะรู้มากคนแถวนั้นก็จะรู้เลยครับว่ามือรับยายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในยุคนั้นในยุคนั้นปัจจุบันของยุคนั้นเนี่ยเขาเจอกันจริงๆแล้วเขาได้ยินจริงๆแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมได้ยินนี่คือสิ่งที่ผมเจอซึ่งผมก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันคืออะไรคุณเจ๋งว่าคืออะไร พอพูดลักษณะแบบนี้นะมันก็ต้องเป็นเมืองลับแลที่เขาว่าเหมือนตำนานที่เขาว่าจริงๆแหละแต่มันคืออยู่จังหวะที่มันเหมือนกับเขาเลือกที่จะให้ใครเห็นมากกว่าไหม อันนี้สิ่งที่ดีนะ แล้วไม่คืออย่างนี้พี่จูนต้องบอกว่าเมืองลับแลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อุตรดิตถ์มันมีหลายที่มากเลยนะที่เขาว่ากันแบบ เอาเหรออันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู ้นะอันนี้เขาว่ากันแบบนี้นะมันมีลักษณะการพบเจอแบบนี้เนี่ยหลายที่มากไม่ใช่แค่ที่อุตรดิตถ์อย่างเดียวนะครับภาคอีสานก็มีหลายจังหวัดที่เราได้ยินเอาเฉพาะอย่างเงี้ยนะครับในภาคกลางเนี่ยนะครับนะฮะก็มีหลายที่เหมือนกันที่เคยมีคนพูดแล้วก็เล่าลักษณะแบบนี้ลพบุรีก็มีลพบุรีก็จะมีลักษณะเหมือนกับแปลกๆแบบนี้เหมือนกันพี่จูน เออ ฮะอ่าฮะ แล้วผมโทรกลับไปทุกวันที่ผมอยู่กรุงเทพเพราะว่าครอบครัวผมอยู่กรุงเทพถูกไห ม อื ม ช่วงสักประมาณปีเศษผมโทรกลับไปที่บ้านยายผมเนี่ยซึ่งมีน้าผมอยู่2คน3คนอยู่ที่นั่นน่ะผมก็เคยคุยกับเขาว่ายังทุกวันนี้ยังเคยได้ยังมีใครได้ยินเสียงดนตรีไทยระนาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ครับ เดินน้าผมบอกว่าตัวน้าผมเองนะไม่ได้ยินนะแต่ว่ายังมีบางคนบอกว่ายังมีได้ยินบางคืนเว้ยบางคืนยังมีได้ยินเสียงแว่วออกมาจากป่าผมคนลุกเนี่ย นะ อำเภอท่าข้ามอ่ะอำเภอท่าข้ามเออไม่ใช่ตำบลท่าข้ามอำเภอค่ายบาลาจันจังหวัดสิงห์บุรี โอ้โหยิ่งบอกว่าค่ายบาลาจันพี่จูนนะฮะอันนี้แบบตรงตัวครับนะฮะเรื่องราวของตำนานขุนศึกบาลาจันเรื่องราวของพื้นที่ ค่ายบาลาจันมีเชื่อไหมชาวบ้านเนี่ยที่อยู่แถวรอบค่ายอ่ะ ครับ เขายังเล่านะผมยังเคยได้ยินเขาเล่าเลยนะวันดีคืนดีได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเท้าสู้ศึกสงครามอ่ะตึงแล้วเสียงฟันดาบฟันชงเชงชงเชงชงเชงกลางคืนอ่ะ อ่าฮะ เออ โอ้ น่ากลัวน่ากล ั วครับ นะครับนะฮะนี่คือ ประสบการณ์ที่ผมเจอกับตัวเองนะแต่ผมถึงบอกคุณเก่งกับผู้ชมนะว่าผมไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตน ใช่นะฮะนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วกันเนาะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเคยเล่าไว้นานมากนะผู้ฟัง เคยเล่าไปแล้วนานมาก ตอนนั้นสมัยเรายังอยู่ที่ FM 102อยู่เลยนะพี่จูนเล่าเรื่องนี้ไว้อ่ะ ใช่ นะฮะจำได้ว่าผมไปเก็บบล็อกพอบพี่จูนเล่าเรื่องนี้ตอนอยู่ที่ตึกฐาน คุณนานมาเป็น10ปีแล้วนะคุณเจน ใช่ๆเรื่องนี้นานเป็น10ปีแล้วครับนะ ฮะที่มีเรื่องนี้ที่ผมยังหาคำตอบไม่ได้ว่าคืออะไร ใช่ๆโอ้โหสนุกสนานมากเล่าครั้งที่แล้วเนี่ยเล่าว่ายังไงกูฟังเลยครับครั้งนี้เนี่ยกลับมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังคงพูดเหมือนเดิมนะฮะเป๊ะ ผมไม่ได้นี่ผมบอกคุณเสียงนะผมไม่ได้เมคเลยนะผมพูดเรื่องจริงจากสิ่งที่ผมเจอเลยเนี่ย ผมเชื่อคุณ 100% เชื่อแบบเต็มที่เลยนะกับเรื่องราวเรื่องนี ้ นะครับนะฮะพี่จูนนี่คือพอประมาณหนึ่งลบกวนเวลาพี่จูนประมาณนี้สักครึ่งชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะล่ำลากันไปมีข้อความเข้ามาส่งมาหาพี่จูนนะฮะจากคุณที่ลงท้ายด้วย9293บอกว่าอวยพรวันเกิดนิธิอาคอสตาย้อนหลังหน่อยผู้การนี่ โอ ้ โหนี่เขารู้ชื่อผมเก่านี่เป็นแฟนคลับนานมากนะชื่อนิธิเน ี่ ย ใช่ใช่นะฮะ ขอบพระคุณมากครับ นิธิอาคอสตานะครับอ่ะนะฮะก็อวยพรย้อนหลังแล้วกันเนาะจริงๆก็อวยพรกันไปแล้วแหละนะฮะอวยพรกันแบบสุดทิ่มเลยแหละนะฮะอ่ะก็ขอให้พี่จูนนะฮะอ่ะในฐานะที่เป็นพี่ชายที่น่ารักของผมเนี่ยก็ขอพี่จูนมีความสุขมากๆนะครับนะฮะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะฮะลุ่งขึ้นไปอีกนะฮะเจริญขึ้นไปอีกนะฮะไอ้ที่มันเป็นอยู่แล้วก็ขอให้มันมี มีการ เ ป็นช็อตครับ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆขอให้เฮียฮอรักขอให้พี่โด่งรักขอให้เพื่อนร่วมงานรักทุกคนนะฮะแล้วก็ขึ้นเป็นบก.ข่าวแล้วก็อย่าลืมดึงพวกผม ทำงานด้วยบก.ผมไม่อาจเอื้อมแล้วเป็นแค่นี้ก็งานรับผิดชอบเยอะแล้วครับเหนื่อยแล้วขอบคุณมากเก่งแล้วฝากคุณผู้ชมด้วยนะติดตามผมอ่านข่าวได้ที่ช่อง8ตัวเลข27นะครับ ครับผม เรียนช่อง8ครับ นะฮะอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะครับนะฮะเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์ขอบคุณพี่จูนมากครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ